Θα μου επιτρέψετε να ασχοληθώ με ένα, ας πούμε, θέμα από την τεράστια δέσμη των θεμάτων που αναπτύξει κανένας σε σχέση με την κρίση και να είμαι και λίγο υπερβολικός στις διατυπώσεις μου, ίσως γιατί πιστεύω ότι σε καιρούς δύσκολους σαν τους σημερινούς, που υπάρχει ένας τεράστιος πληθωρισμός λόγων, ένας λόγος που δεν έχει γωνίες, που δεν είναι, ας πούμε, και λίγο υπερβολικός, που είναι στρογγυλοποιημένος, δύσκολα ακούγεται. Η βασική μου θέση που θα προσπαθήσω να υποστηρίξω είναι ότι για την κρίση στην Ελλάδα, και όταν λέμε κρίση στην Ελλάδα εννοούμε ένα ιδιαίτερο φαινόμενο που συνδέεται και με τη διεθνή κρίση και με τις ιδιομορφίες της ελληνικής κοινωνίας, αυτή λοιπόν η κρίση έχει να κάνει σε πολλά πράγματα με το πολιτικό σύστημα της χώρας. Με το πολιτικό σύστημα με τη στενή έννοια, με το στενό κομματικό σύστημα, με τα δύο μεγάλα κόμματα εξουσίας και, για να το ορίσω ακόμα πιο στενά, με τα δύο μεγάλα κόμματα εξουσίας την τελευταία πενταετία. Αν θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε μια παλαιομοδίτικη, ας πούμε, έκφραση που πριν από 10 χρόνια είχε κάνει θράψη στο ιδεολογικό χώρο, υπάρχει μια δομική αιτιότητα ανάμεσα στην κατάσταση του πολιτικού συστήματος και στην κρίση. Και η δεύτερη θέση που δυστυχώς πιστεύω, παρότι είναι λίγο απεσιόδοξη, είναι ότι δεν υπάρχει καμία προοπτική πραγματικής υπέρβασης της κρίσης, πραγματικής και όχι εικονικής, αν δεν αλλάξει πλήρως το υπάρχον πολιτικό σύστημα. Θυμάμαι ότι πριν από περίπου 20 χρόνια, δύο πολιτικοί επιστήμονες είχαν αναπτύξει μια ενδιαφέρουσα θεωρία, τη θεωρία των κομμάτων καρτέλ. Να την πω με δύο πράγματα, παρότι είναι αδικό. Αυτοί υποστήριζαν ότι τα κόμματα εξουσίας, έπασαν να είναι ένας μηχανισμός που αντιπροσωπεύει κοινωνικές δυνάμεις, κοινωνικά συμφέροντα, κοινωνικές ομάδες στο πολιτικό επίπεδο, έχοντας και ιδεολογικά σημεία αναφοράς, και μετετράψαν σε κόμματα του κράτους, σε κόμματα καρμπών του κράτους, σε κόμματα τα οποία ενδιαφέρονται για τη νομή και τη διανομή της κρατικής εξουσίας και τίποτα άλλο. Κόμματα δηλαδή που αντί να αντιπροσωπεύουν την κοινωνία στο κράτος, άρχισαν να αντιπροσωπεύουν το κράτος μέσα στην κοινωνία. Δεν ξέρω χώρα στον κόσμο που αυτή η θεωρία των κομμάτων καρτέλ να βρίσκει μεγαλύτερη εφαρμογή από ό,τι στη δικιά μας χώρα τα τελευταία 5 χρόνια. Όλοι ξέρουμε γιατί μιλάμε, όλοι ξέρουμε για την κατάσταση και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, για την έλλειψη ιδεών, για την έλλειψη ιδεολογικών αναζητήσεων, για την έλλειψη στόχων, για την έλλειψη παιδείας, για την έλλειψη οραμάτων, για την έλλειψη στρατηγικών σχεδίων για τη χώρα. Αυτά τα τεράστια ιδεολογικά και πολιτικά κενά που σε μεγάλο βαθμό δημιούργησαν, προσπαθούν τα τελευταία χρόνια να τα συμπληρώσουν, να τα κρύψουν, να τα καλύψουν με δύο, ας πούμε, νέες μεγάλες ιδέες. Η μία είναι η μεγάλη ιδέα του επικοινωνισμού και η δεύτερη είναι η νέα μεγάλη ιδέα του πραγματισμού. Επικοινωνισμός δεν σημαίνει το κλασικό ότι η επικοινωνιακή πολιτική ενός μεγάλου κόμματος πρέπει να υπάρχει, πρέπει να έχει ένα σημαντικό μέρος, αλλά τέλος πάντων πρέπει να εξυπηρετεί μια πολιτική. Επικοινωνισμός σημαίνει ότι με την επικοινωνία καλύπτουμε το κενό πολιτικής μας. Επικοινωνισμός είναι η θεωρία της μη πολιτικής. Τα παραδείγματα που θα μπορούσα να αναφέρω από τη δράση και των δύο κομμάτων τα τελευταία 5 χρόνια είναι πάμπολα. Η δεύτερη μεγάλη ιδέα είναι ο πραγματισμός. Αφού διαλύσαμε τις ιδεολογίες και τα σχέδια, καταλήξαμε στο εξής. Τα προβλήματα χρειάζονται λύσεις. Λύσεις πραγματικές. Ποιες είναι οι λύσεις? Είναι λύσεις. Δεν έχουν πρόσημο. Δεν έχουν χρώμα, δεν υπάρχουν αριστερές, δεξιές, κεντρώες λύσεις. Υπάρχουν λύσεις. Και πάμε από τότε, διότι δεν υπάρχει καμία λύση χωρίς σημεία ιδεολογικά και κοινωνικά αναφοράς, πάμε συνέχεια στο να μην λύνουμε απολύτως τίποτα. Τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και η Νέα Δημοκρατία, θεωρώ, για Νέα Δημοκρατία δεν θα ήθελα να πω πράγματα, απλώς μία παράμετρος να πω για να δείξω λίγο αυτό που σας είπα προηγούμενα. Θεωρώ δηλαδή την απογραφή του Καραμανλή και του Αλογοσκούφη το ανώτερο όριο αυτού που λέγεται επικοινωνισμός. Στήριξαν τη βασική ιδέα της οικονομικής τους πολιτικής σε μια επικοινωνιακή αντίληψη. Να σπηλώσουν το έργο των προηγούμενων κυβερνήσεων, των προηγούμενων κυβερνήσεων του κ. Σημίτη και να απαλλαγούν από όλες τις υποσχέσεις που είχαν δώσει σε όλους για τα όλα, που προφανώς όταν ήρθαν στην εξουσία δεν μπορούσαν να τις εκπληρώσουν. Μια κυβέρνηση που η βασική της ιδέα στην οικονομική πολιτική είναι αυτή, είναι προφανές ότι σε μια διεθνή κρίση θα ερχόταν τυφλή, άοπλη, χωρίς ιδέα, χωρίς καμία δυνατότητα να καταλάβει καν την κρίση. Όχι, πολύ περισσότερο να τη διαχειριστεί. Δυστυχώς δεν είναι τα ίδια πράγματα, δεν είναι τα πράγματα περισσότερο αισιόδοξα στον χώρο της κεντροαριστεράς, στον χώρο του ΠΑΣΟΚ. Βρίσκω πάρα πολλές αναλογίες στο. Επειδή νομίζω ότι το πιθανό σενάριο είναι ότι το ΠΑΣΟΚ πλησιάζει προς την εξουσία, είτε οι εκλογές γίνουν το φθινόπωρο, είτε γίνουν το Μάρτιο. Βρίσκω πάρα πολλές ομοιότητες με τον τρόπο που προσέγγισε την εξουσία το 2004 η Νέα Δημοκρατία. Βρίσκω πολύ χαμηλό βαθμό επεξεργασιών, ιδεών, σχεδίων για τη χώρα. Και αυτό είναι το πολύ δυσάρεστο. Θεωρώ ότι ο Γιώργος Παπανδρέου έχει κάνει ένα πρωταρχικό στρατηγικό σφάλμα το να προκαλέσει μια τομή με τις προηγούμενες περιόδους στην εφταετία της διακυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ, ένα κατά τη γνώμη μου ανεξήγητο στρατηγικό σφάλμα, και από αυτό το στρατηγικό σφάλμα και μετά μπαίνουμε σε μια περιδίνηση, σε κενά, πολιτικά και ιδεολογικά κενά. Δεν βρίσκω ποια είναι η συνταγή αυτή τη στιγμή που μπορεί να προτείνει το ΠΑΣΟΚ στην ελληνική κοινωνία. Παρατηρώ από τη μια πλευρά αναζήτηση συνεχών νεωτερισμών, συνεχών καινοτομιών σε εισαγωγικά, τα οποία θυμίζουν τρίκ, λέξεις. Ο εθελοντισμός, η λογοδοσία, το διαδίκτυο, η πράσινη ανάπτυξη. Όλα αυτά, σημαίες, σηκώνονται, δεν αντέχουν πάρα πολύ στον χρόνο, κατεβαίνουν. Άλλες σημαίες και άλλα πράγματα στη συνέχεια. Από τη μια λοιπόν μια αναζήτηση νεωτερισμών και από την άλλη μια επαναφορά σε συνταγές που σημαίνουν για μένα μια βαθιά βουτιά στη δεκαετία του 70 και του 80. Ιδέες που έχουν να κάνουν με ένα παροχημένο κρατισμό, με συνταγές αποτυχημένες, που οι νέες εκδοχές της σοσιαλδημοκρατίας σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, στις δεκαετίες του 90 και του 2000 είχαν απορρίψει. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι τόσο εύκολο σε οποιοδήποτε θέμα το ΠΑΣΟΚ να μιλάει για κρατικοποίησεις, το ΠΑΣΟΚ να λέει ας κρατικοποιήσουμε την Εθνική, ας κρατικοποιήσουμε και κάνα δύο-τρεις άλλες τράπεζες, ας επανακρατικοποιήσουμε τον ΟΤΕ, ας επανακρατικοποιήσουμε το άλλο κτλ. Αυτή λοιπόν η περιδίνηση στα δύο άκρα, στον νεωτερισμό από τη μια, στον παροχημένο κρατισμό από την άλλη, δημιουργεί και το μεγάλο πολιτικό πρόβλημα. Διότι βλέπουμε την εκλογική του επιρροή να ανεβαίνει, βλέπουμε σε ευρωεκλογές να πηγαίνει κατά κάποιο τρόπο καλά, βλέπουμε είναι πολύ πιθανό να έρθει στην εξουσία, αλλά η διαπίστωση που κάνουμε όλοι είναι ότι δεν πείθει, δεν δημιουργείται ένα κοινωνικό πλειοψηφικό ρεύμα, δεν δημιουργείται μια δυναμική, δεν δημιουργείται ένα momentum. Βλέπω την κεντροαριστερά με τρία κενά. Ένα κενό στην ιδεολογία, ένα κενό στη στρατηγική και στο σχέδιο για τη χώρα και ένα κενό στην πολιτική. Και για να συμπληρώσω τα κενά, υπάρχει νομίζω και ένα τέταρτο κενό. Υπάρχει ένα διεθνές κενό, μια διεθνής αμηχανία της σοσιαλδημοκρατίας και της κεντροαριστεράς παντού σε όλο τον κόσμο. Η σοσιαλδημοκρατία έχει ξαναπεράσει κρίσεις. Πολλές, και ίσως και πιο σημαντικές. Είχε μια δυνατότητα, κατάφερνε να ανανεώνεται και με ανανεωμένες μορφές να επανέρχεται στο επίκεντρο της πολιτικής και να κυβερνά τις χώρες και τους τόπους. Το τελευταίο μεγάλο πείραμα ανανέωσης της δημοκρατίας θεωρώ ότι ήταν, ας πούμε, ο κύκλος των τρίτων δρόμων, που είτε εκφραζόταν στη Μεγάλη Βρετανία του Μπλερ με τον τρίτο δρόμο του Σερ, όχι του Σερ Βασίλη Μαρκεζίνη, του Σερ Άντων Γκίντενς, με το νέο κέντρο του Ρέντερ, με τον εξυγχρονισμό του κύριου Σιμίτη. Ήταν η τελευταία μεγάλη ανανέωση σε δημοκρατία, σε ιδέες, σε πολιτικές, σε όλα αυτά τα πράγματα, και γι' αυτό της έδωσε μεγάλες εκλογικές νίκες και πολύ καλές διακυβερνήσεις. Μετά δεν υπάρχει τίποτα. Το οποίο δημιουργεί μια επίσης μεγάλη δυσκολία και στην εγχώρια και του αριστερά στο να τροφοδοτηθεί με νέες ιδέες. Αυτή είναι λίγο πολύ η απεσιόδοξη εκτίμησή μου. Θα ήθελα ολοκληρώνοντας να βάλω και μία άλλη παράμετρο. Η κρίση του πολιτικού συστήματος, είπαμε ότι τροφοδοτεί σε μεγάλο βαθμό την κρίση της οικονομίας. Στην περίοδο που έχουμε μπροστά μας, που η κρίση της οικονομίας θα βαθαίνει, θεωρώ ότι θα λειτουργεί σαν πολλαπλασιαστής της κρίσης του πολιτικού συστήματος. Διότι θα καταλαβαίνουν οι πάντες ότι με αυτό το πολιτικό σύστημα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Είναι πολύ πιθανό από μια κρίση, έστω και βαθιά, να περάσουμε πολύ σύντομα σε ένα κράχ κανονικό, πλήρες, του πολιτικού συστήματος. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε σε ποιανού τα χέρια θα σκάσει βόμβα αυτή. Είναι πολύ πιθανό και να σκάσει στα χέρια του ΠΑΣΟΚ, αν ο χρόνος κυλήσει ομαλά, κερδίσει τις εκλογές. Αν σκάσει στα χέρια του ΠΑΣΟΚ, Το κακό που θα κάνει πέρα από την ελληνική κοινωνία στην ιστορική παράταξη της κεντροαριστεράς πιστεύω ότι θα είναι τεράστιο. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Είναι προφανές ότι επειδή η φύση δεν δέχεται κενά, θα υπάρξει στο κράχ και μία αλλαγή τοπίου, μία ανασύνθεση του πολιτικού τοπίου, ένας ριζικός μετασχηματισμός του πολιτικού συστήματος. Επίσης δεν ξέρουμε ποια μορφή θα πάρει, ποιοι θα τον κάνουν, ποιοι θα κερδίσουν. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ελπίζουμε, έτσι. Η ελπίδα που έχουμε είναι ότι ο σκεπτόμενος πληθυσμός, ο σκεπτόμενος κόσμος της ευρύτερης κεντροαριστεράς κάποια στιγμή θα ξαναμπεί με ένα δυναμισμό μέσα στα πράγματα και θα πάρει ξανά το κεντρικό πολιτικό παιχνίδι στα χέρια του. Είναι ελπίδα. Ούτε μπορώ να το προβλέψω, ούτε μπορώ να το οργανώσω αυτό το πράγμα, ούτε πολύ περισσότερο να το δημιουργήσουμε. Αν γίνει αυτό το πράγμα, τότε είναι προφανές ότι θα πάμε σε μια νέα, πολύ φιλόδοξη, πολύ ενδιαφέρουσα φάση της πολιτικής ζωής και φάση της κεντροαριστεράς. Αν δεν γίνει, το μέλλον είναι άγνωστο και ιδιαίτερα επικίνδυνο για τη χώρα. Τελειώνοντας, θέλω να πω ένα ιστορικό ανέκδοτο. Στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ένας Ναζί αξιωματούχος, φιλότεχνος, είχε ζητήσει και είχε επισκεφτεί τον Πάμπλο Πικάσο στο ατελιέ του, γιατί θαύμασε το έργο του. Πήγε λοιπόν μπροστά στην Κουέρνικα, τη θαύμασε, σοκαρίστηκε και του λέει του Πικάσο, εσείς το φτιάξατε αυτό. Και του απαντά ο Πικάσο, όχι, εσείς το φτιάξατε. Αυτή νομίζω ότι είναι μια απάντηση για την ελληνική Κουέρνικα των τελευταίων 5 χρόνων, που κάποια στιγμή θα τη δώσουν οι πολίτες στο μεγάλο πολιτικό σύστημα που μας κυβερνά αυτή τη στιγμή. Σε ευχαριστώ. Μπορεί και αυτό για το καινούργιο που αναφέρατε. Πολλοί το περιμένουν. Τώρα ο κ. Τσεκούρας μας είπε ότι η κρίση συναρτάται με το πολιτικό σύστημα και δεν βλέπει άλλη λύση από το να αλλάξουν και τα δυο. Επιφυλάξεις βέβαια εξέφρασε πολλές για την διακυβέρνηση αύριο του ΠΑΣΟΚ και θεωρεί ότι η επικοινωνιακή πολιτική είναι εκείνη που το οδηγεί. Κατά τα άλλα, όπως είπα, περιμένει και ο κύριος Τσεκούρας ότι θα υπάρξει το καινούργιο. Το καινούργιο που θα είναι τελείως διαφορετικό. Ο κύριος Καρακούσης. Να ευχαριστήσω.